ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के छह सूत्रों में से चतुर्थ सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। इस चतुर्थ सूत्र से वैशेषिक दर्शन में विद्यमान जो अनुपपत्ति है उसे भाष्यकार भगवान बता रहे हैं, सूत्रकार भी बता रहे हैं। परमाणुओं को रूपादि गुणों से युक्त मानने से परमाणु को वैशेषिकों ने जैसा माना उससे वैपरीत्य सिद्ध हो रहा है। परमाणु को वैशेषिकों ने माना कि वे कारणात्मक हैं, उनका दूसरा कोई कारण नहीं है, नित्य है और अणु है, और इसका वैपरीत्य ही प्राप्त हो रहा है कि परमाणु रूपादि से युक्त होने से घटादि के तरह सकारण और रूपादि से युक्त होने से ही अनित्य और स्थूल प्राप्त हो रहा है घटादि के तरह ही, और परमाणु रूपादि से युक्त होने पर भी नित्य होंगे। इस अर्थ की सिद्धि के लिए वैशेषिकों ने जो हेतु बताए हैं तीन सूत्रों से, अलग अलग तीन हेतु बताए परमाणु के नित्यत्व को सिद्ध करने वाले, वे भी सदहेतु नहीं हेत्वाभासी ही हैं, उनसे परमाणु में नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसा भाष्यकार भगवान यच्च नित्यत्वे कारणं तैरुक्तम इत्यादि से बता रहे हैं। वैशेषिकों का प्रथम सूत्र तो है कि सत अकारणवत नित्यम, दूसरा है अनित्यम इति च विशेषतः प्रतिषेधाभाव, और इन दोनों सूत्रों के द्वारा बताए गए जो हेतु हैं वे परमाणु के नित्यत्व को सिद्ध नहीं कर सकते, इसे बता चुके हैं। अविद्याच ये तृतीय सूत्र है, इससे भी अविद्या नामक हेतु से परमाणु का नित्यत्व सिद्ध करने का प्रयास वैशेषिक करते हैं, और इस सूत्रस्थ अविद्या पदार्थ बताते हैं। प्रथम व्याख्या के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण से विद्यमान वस्तु के कारण का अग्रहण, ये अविद्या है, और यह अविद्या उस वस्तु में नित्यत्व सिद्ध करती है जिस वस्तु का कारण प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहित नहीं हो रहा है, जिस वस्तु के कारण का प्रत्यक्ष प्रमाण से अग्रहण है वह वस्तु नित्य है। परमाणु का कारण भी चक्षुरादि इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहित नहीं हो रहा है, परमाणु के कारण का अग्रहण रूपी अविद्या परमाणु का नित्यत्व सिद्ध करेगी, लेकिन ये अविद्या रूप जो हेतु है इसमें व्यभिचार नाम का हेत्वाभास क्या नाम दोष आता है। कैसे? तो कहा द्वेनुक का भी कारण इंद्रिय रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण से गृहित नहीं होता, द्वेनुक का कारण है परमाणु, लेकिन वह अनित्य है द्वेनुक कार्यात्मक होने से, इसलिए अविद्या इस पक्ष में अविद्या का जो ये स्वरूप वर्णन करेंगे तो वे विचार दोष आएगा। इसलिए पक्षांतर यदि लेते हैं अविद्या पदार्थ के विषय में, एक तो पहले विशेषण जोड़ करके दोष निराकरण करने का प्रयास किया तो पुनरुक्ति दोष आया, और इसलिए अविद्या पदार्थ का पद स्वरूप ही बदलते हैं, ये करते हैं कि नाश के हेतु का अग्रहण, पहले तो उत्पत्ति के आरंभ के हेतु का अग्रहण अविद्या, अब नाश के हेतु का अग्रहण अविद्या है। और उनके यहाँ द्रव्य का नाश अवयव द्रव्य के नाश से या अवयव द्रव्य के विभाग से होता है। द्रव्य के नाश हेतु ये दो है, और इन दो द्रव्य नाश हेतु से अतिरिक्त तृतीय द्रव्य नाश का हेतु का अग्रहण ये अविद्या है। और यह अविद्या परमाणु के नित्यत्व को सिद्ध करती है, बताती है। जो सावयव द्रव्य है उसके अवयवों का नाश होने से या तो सावयव द्रव्य रूपी कार्य नष्ट होता है या अवयवों का विभाग होने से, घटादि में देखा जा रहा है। और ऐसे करते करते सावयव जो कार्य है द्वेनुक, उसके भी अवयवों का विभाग या अवयवों का विभाग, द्वेनुक के अवयव है परमाणु, उनका विभाग होता है। परमाणुओं का विभाग होता है मतलब दो संयुक्त परमाणु जो आपस में है वो अलग अलग हो जाते हैं, यही विभाग है। और इस विभाग से द्वेनुक का नाश होता है। लेकिन परमाणु तो निरवय है, इसलिए उसके अवयवों का नाश या अवयवों का विभाग निरवय होने से संभव नहीं होगा। और इन दो हेतु नाशक हेतु से अतिरिक्त दूसरा कोई नाश हेतु उपलब्ध भी नहीं है, इसलिए परमाणु को भावात्मक होते हुए अविनाशी होने से नित्य माना जाएगा। यह अविद्या हेतु इस प्रकार परमाणु का नित्यत्व सिद्ध करेगा। ऐसी यदि अविद्या से इस सूत्रस्थ अविद्या पद की व्याख्या वैशेषिक लोग करता है तो वो बताते हैं कि ये भी अन्यथा सिद्ध है। का मतलब जो कारण नाश और कारण विभाग रूप हेतु द्वय से भिन्न तृतीय नाश हेतु का अग्रहण बताया, ये तृतीय हेतु नहीं है ये नहीं कह सकते। तृतीय हेतु भी विद्यमान है, वो सिद्धांति बता रहे हैं। नावश्यम विनश्यद वस्तु इत्यादि भाष्य ग्रंथ से, और इस भाष्य ग्रंथ की जो टीका है इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। नेति इस प्रतीक के बाद की जो टीका है उसको देखिए, एक दो वाक्य यद्यपि हुए थे लेकिन वहीं से देखिए। अवयवानां संयोगेन द्रव्यांतर उत्पत्ति आरंभ इति यदि मतम स्यात् तदा द्रव्य विनाशो द्वाभ्याम एव इति नियम स्यात्। आरंभवाद में तो ये नियम हो सकता है, संयोग सहकृत अनेक अवयवों से द्रव्यांतर की उत्पत्ति ही आरंभवाद है, ये आरंभ है। इस प्रकार का जो मत है उस मत में तो यह नियम बन जाएगा कि आरंभक अवयवों का विभाग या नाश से आरब्ध द्रव्य का नाश इत्याकारक नियम बन सकता है। किंतु आरंभवाद में प्रमाण नहीं है, ये आरंभवाद प्रमाण मूलक नहीं है, अप्रामाणिक है। इस आरंभवाद का प्रत्यक्ष के साथ विरोध है, क्योंकि आरंभवाद के अनुसार आरंभक अवयवों से आरब्ध अवयवी भिन्न है। भिन्न है तो उसका प्रत्यक्ष से ग्रहण होना चाहिए, आरंभक तंतुओं से संयोग सहकृत आरंभक तंतुओं से पट यदि सर्वथा भिन्न है तो आरंभक तंतुओं से उसकी भिन्नतया कभी न कभी उपलब्धि होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ग्रहण होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। अपितु आरंभक तंतुओं से अभिन्नतया ही उसका ग्रहण होता है। इससे निश्चित होता है कि कार्य और कारण परस्पर अत्यंत भिन्न नहीं है, उनका तादात्म्य है, अभेद है। प्रत्यक्ष प्रमाण से तो मिट्टी का कार्य घड़ा मिट्टी से अनन्यतया ही गृहित हो रहा है, तद अनन्यत्वम, कार्य कारण का अनन्यत्व है। और इस प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध होने से आरंभवाद को कहा जा रहा है कि वह निर्मूल है, अप्रामाणिक है। न आरंभे मानमस्ति, क्यों? तो कहते संयुक्त तंतु अन्य पट अदर्शनात्। इसलिए क्या किया जाएगा? तो परिणामवाद स्वीकार किया जाएगा। तो कहते कि अतः कारणम एव स्वतो निर्विशेषम विशेषवद अवस्थात्मना कार्यम इति अनुभव बलात् अस्थेयम्। कहते कारण ही, कारण इस शब्द से ही कहा जाता है तब जब निर्विशेष होता है, सामान्यात्मक रहता है, कोई विशेष अवस्था उसमें नहीं होती। गुणत्रय की साम्य अवस्था, वेदांति जिसे अव्याकृत कहेंगे वैसे, और परिणामवादी सांख्य जिसे प्रधान कहेंगे, और दोनों भी प्रकृति शब्द से भी कहते हैं उसे, प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, वो प्रकृति गुणत्रय की साम्यावस्था, उसमें सत्वादि कोई विशेषता नहीं है, सत्व उत्कृष्ट हो, रजोगुण और तमोगुण निकृष्ट हो, ऐसा। और यही जब अवस्था विशेष को धारण कर लेता है, निर्विशेष कारण ही किसी विशेषता से युक्त हो जाता है, तो उसे कार्य कहते हैं। तंतु ही पट है, जब तक अलग अलग है, असंयुक्त अवस्था में है, तो उनमें संयुक्तता रूप विशेषता नहीं है, संयोग रूपी विशेषता से रहित है, तो तंतु आतान वितान रूप तो संयोग विशेष, उस संयोग विशेष रूपी विशेषता से रहित जो तंतु हैं वे तो कारण, तंतु इस नाम से कहलाते हैं, और वे ही आतान वितान रूपी संयोग विशेष से युक्त संयुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो पट कहलाते हैं। असंयुक्त तंतु तंतु और संयुक्त तंतु पट, तो इसका अर्थ ये निकला कि कार्य जो है कारण से अपनी स्थिति अवस्था में भी अलग नहीं है, स्थिति अवस्था में भी कार्य में कारण अनुसूत है, और वह स्थित जो कार्य है वह कार्य कारण की ही एक अवस्था विशेष है, अवस्था विशेष भावापन्न कारण ही कार्य है, ये परिणामवाद है। विशेषवद अवस्थात्मना कार्यम इति अनुभव बलात् आस्थेयम् तथा च, ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे कि ये जो अणु है, द्वेणुक के आरंभक अणु, ये भी मूल कारण जो अविद्या है उसी की अवस्था विशेष है, अविद्या ने ही अवस्था विशेष को धारण कर लिया तो अणु इस नाम से कहे जा रहा है। वही दूसरी अवस्था विशेष को धारण कर लेती हैं तो द्वेनुक त्रेनुक चतुर्नुक, जैसे मिट्टी ही कंबुग्रीवादिमान आकार को धारण कर लेती है तो घट किसी अन्य आकार को धारण कर लेती है तो कुल्लड़ कसोरा इत्यादि नामों से कही जाती है मिट्टी ही। तो तथा च अनुनाम अपि अविद्या परिणाम रूपानाम प्रलय निमित्तेन कालादिना पिंडात्मक स्वरूप तिरोभावेन कारण भावापत्तिर विनाश उपपद्यते। तो अविद्या परिणाम रूपानाम, अविद्या के परिणामात्मक जो ये अणु हैं वे भी प्रलय काल में, ये अविद्या की अवस्था विशेष रूप जो परमाणु है, परमाणु इस नाम से कही जा रही है, अविद्या की ही एक अवस्था विशेष को प्राप्त हुई अविद्या कहला रही है परमाणु। तो वो अवस्था महाप्रलय में, प्राकृत प्रलय जब होगा तो नहीं रहेगी, जितनी भी आगंतुक अवस्था विशेष है वे सब प्राकृत प्रलय में समाप्त होती है। जैसे समुद्र में मिलने से पहले तक नदियों का अलग अलग नाम और रूप होता है, वह समुद्र में मिलने के बाद में नहीं रहता, वो रूप छोड़ करके ही समुद्र बन जाती है, विलीन हो जाता है नदियों का रूप। ऐसे ये कालादि रूप नित्य से अविद्या का परिणाम विशेष जो परमाणु है इसका भी विलय हो जाएगा, जैसे नाम रूप का विलय नदी के हो जाता है समुद्र में। तो फिर रहेगी नदी तो रहेगी समुद्रात्मना, ऐसे परमाणु रहेंगे अपने कारण अविद्यात्मना जो मूल प्रकृति है साम्यावस्था गुणों की, तदात्मना उनका विलय है, कारण भावापत्ति हो गई, यही विलय है विनाश है। कार्य के नाम से जिस अवस्था से युक्त कारण के होने से कारण कहा जा रहा था कार्य के नाम से, उस अवस्था का विलय यही कारण भावापत्ति है कार्य को। गंगा यमुना नर्मदा आदि नाम का प्रयोग समुद्र में इन नदियों के मिलने से पहले तक है, तब तक उनका एक अलग आकार विशेष भी है, और समुद्र में मिलते ही वो आकार विशेष चला गया तो नाम भी चला गया। अब समुद्र इस नाम से ही कही जाएगी, ऐसे कारण भावापत्ति अपने विशेष विशेष कार्य स्वरूप का विलय पूर्वक कारण भावापत्ति यही प्रलय है वेदांत में। और परमाणु का भी जो स्वरूप वैशेषिकों ने माना है उसको छोड़ करके गुणत्रय की साम्य अवस्था को वे प्राप्त होंगे, यही विलय हुआ, घट का विलय यही होता है, अपने अवस्था को छोड़ करके स्वरूप को छोड़ करके मिट्टी बन जा। तो विशेषवद अवस्थात्मना कार्यम, ये तो हुआ। पिंडात्मक स्वरूप तिरोभावेना कारण भावापत्ति विनाश उपपद्यते, ये कारण भावापत्ति रूप विनाश ये अणुनाम अपि उपपद्यते, अणुओं में भी सिद्ध होगा। तो विनाश सिद्ध हुआ का मतलब अनित्य सिद्ध हुए, फिर जो भावात्मक पदार्थ नष्ट होता है वो अनित्य होता है, तो ये भी अनित्य हो गए परमाणु भी। और उसका विलय जो है न तो कारण नाश या कारण विभाग से हुआ, ये तृतीय हेतु है। ते कह रहे हैं कि यथा, दृष्टांत से ही समझाया जा रहा है कि यथा अग्नि संपर्कात घृत काठिन्यम अवयव संयोगस्य अवयवानांच नाशम विनैव लीयते तद्वत्। जैसे घृत तो है कारण स्थानीय, और घृत की जो काठिन्य अवस्था है वह कार्य स्थानीय है, काठिन्य भावापन्न घृत है कार्य, और द्रवात्मक घृत है कारण, ये समझ लीजिए। तो अग्नि के संपर्क से, अग्नि का संपर्क क्या कर रहा है, तो घृत की का जो कार्य है काठिन्य इसका विलय कर रहा है, और मूल जो स्वरूप है द्रवात्मक उस स्वरूप को प्राप्त करा रहा है। तो ये अग्नि संपर्क से जैसे घृत काठिन्य का विलय होने से नाश हो रहा है, तो वह घृत काठिन्य का नाश न तो घृत के अवयवों के विभाग से, उस काठिन्य के अवयवों के विभाग से या कारण के नाश से हुआ, कारण विभाग या कारण नाश, ये जो दो प्रसिद्ध हेतु बताए थे उन दो प्रसिद्ध हेतुओं के बिना तृतीय हेतु से ये विनाश हुआ काठिन्य का। ऐसे ही अविद्या के परिणाम रूप जो परमाणु विशेष वे निरवयव है, इसलिए उनका अवयव नाश या अवयव विभाग रूप हेतु से नाश न हो करके यहाँ अग्नि संपर्क से काठिन्य का विलय हो रहा है, वहाँ कालादि से परमाणु का जो एक स्वरूप है आकार विशेष, उस आकार विशेष का लय होगा, विलय होगा और नाश होगा, कारण भावापत्ति प्राप्त होगी, ये नाश है। अवयव नहीं है यही कह रहे, इसलिए अवयव का अवयव रूपी कारण विभाग या कारण नाश से काठिन्य का नाश नहीं हुआ, इसी का ये उदाहरण है। अब वैशेषिक शंका कर रहे हैं काठिन्य को, वो जो पिंडी भाव है घृत का, उसे वे कह रहे हैं कि गुण है वो संयोगात्मक, और उस गुण का नाश हुआ है, तो गुण नाश के उदाहरण द्वारा परमाणु रूपी द्रव्य नाश को सिद्ध नहीं किया जा सकता, गुण नाश के दृष्टांत से द्रव्य नाश रूपी दार्ष्टांत सिद्ध नहीं होगा, इस प्रकार की शंका का वैशेषिकों के अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं टीका में टीकाकार। नच काठिन्यस्य संयोग विशेषत्वेन गुणत्वात् द्रव्यनाशे अनुधारणत्वम् इति शंक्यम्। नच को शंक्यम के साथ जोड़ देंगे। कहते हैं कि काठिन्य जो है संयोग विशेष है, इसलिए काठिन्यस्य संयोग विशेषत्वेन, काठिन्य तो एक प्रकार से संयोग है, संयोग अनेक प्रकार का होता है, उसमें से संयोग विशेष हुआ वो घृत काठिन्य, इसे संयोग कहा जाएगा यानी गुण कहा जाएगा, इसलिए काठिन्यस्य गुणत्वात्, वो संयोग विशेष रूप होने से, संयोग तो 24 गुणों में से एक गुण है तो एक गुण हो जाएगा। तो द्रव्य नाशे अनुधारणत्वम, तो काठिन्य रूपी गुण के नाश को द्रव्य के नाश में दृष्टांत के रूप से नहीं बताना चाहिए, इस प्रकार की वैशेषिकों को शंका नहीं करनी चाहिए। ये सिद्धांत कहते हैं तीनच शंक्यम, क्यों कहते हैं, ये तो इस अभिप्राय से उदाहरण है, ये मान करके अभी समाधान कर रहे हैं कि काठिन्य संयोग विशेष है, गुण है, ये मान करके शुरू में टीकाकार समाधान देता है और आगे दूसरे वाक्य में वस्तु तस्तु कह करके ये कह रहे हैं कि काठिन्य भी द्रव्य ही है। पहले काठिन्य को वैशेषिकों के थोड़ा मन को राहत पहुंचाने के लिए संयोग समझ करके उदाहरण दे, इस उदाहरण का समर्थन कर रहे हैं। गुणवत् द्रव्यस्यापि कुतश्चित् विनाश इति अंशेन उदाहरणात्, कहते जैसे गुण का नाश कारण विभाग या कारण नाश के बिना होता है, ऐसे संभव है द्रव्य का भी नाश कारण नाश और कारण विभाग के बिना हो जाए, इस अभिप्राय से ये काठिन्य रूपी गुण के नाश का उदाहरण दिया है, इसलिए वो शंका नहीं करनी चाहिए अनुधारणत्व की। ये एक समाधान हुआ, और इसी समाधान में और भी एक हेतु बता रहा है कि गुण परिभाषायाश्च अतंत्रत्वात्, गुण की जो परिभाषा है आपके यहां वह कोई सर्वतंत्र सिद्धांत नहीं है, यानी वैशेषिकों ने जिनको गुण माना है कोई आवश्यक नहीं है कि सभी शास्त्रकार उन्हीं को गुण माने। रूपादि 24ों को वैशेषिकों ने गुण माना तो सांख्य और योगी भी और वेदांती भी उन्हीं रूपादियों को गुण मान ले, ये कोई आवश्यक नहीं है, उनकी गुण की परिभाषा अलग है, उनके यहाँ गुण कहेंगे, गुण शब्द का प्रयोग तो होगा लेकिन उन तीनों के यहाँ सत्व रज तम इन गुणों के लिए सांख्यों के यहाँ भी वैशेषिकों के यहाँ भी और वेदांतियों के यहाँ, वैशेषिक नहीं योगी, सांख्य योगी और वेदांती के यहाँ गुण शब्द का प्रयोग तो होगा लेकिन उस गुण शब्द का प्रयोग होगा सत्व रज तम के लिए, और ये सत्व रज तम वैशेषिकों के यहाँ जिसको द्रव्य कहा जा रहा है, तदात्मक है, द्रव्यात्मक है, तो भले गुण शब्द का प्रयोग हो रहा है लेकिन वो वैशेषिकों के यहाँ वो तो गुण है, क्या नाम द्रव्य है, और कहा जा रहा है गुण शब्द से, इसलिए जो है वैशेषिकों के गुणों को द्रव्य को भी वेदांती वैसे सांख्य और योगी के यहाँ गुण शब्द से कहा जाता है, और व्याकरण में वर्णों को और वर्ण विशेषणों को गुण शब्द से कहा जाता है, सभी गुणों को भी नहीं, सभी वर्णों को भी नहीं, ये वो ये तीन वर्ण हैं गुण शब्द से कहे जाने वाले, इसलिए गुण परिभाषा तो अतंत्र है, का मतलब सर्वतंत्र सिद्धांत नहीं है, वैशेषिक जिसको गुण कहते हैं उसी को सब गुण कहे ये कोई आवश्यक नहीं है। ये तो काठिन्य को एक प्रकार से गुण समझ करके भी उदाहरण दिया जा सकता है, ये समाधान दिया। अब इति नच शंक्यम इसका वास्तविक समाधान ये बताया जा रहा है कि वस्तु तस्तु घृतम कठिनम द्रवम इति अनुसूत घृत परिणाम विशेषो द्रव्यम एव काठिन्यम। कहते हैं वैशेषिकों को पूछते हैं कि घृत द्रव्य है कि गुण है सिद्धांती, तो वैशेषिक क्या बताएंगे घृत को, गुण बताएंगे कि द्रव्य बताएंगे? हाँ द्रव्य है तो गुण नहीं है, 24 गुणों में घी का नाम नहीं है, इसलिए जो है घृत है द्रव्य और 9 द्रव्य में से इसे कौन सा द्रव्य कहा जाएगा? हाँ कौन सा द्रव्य है? इसमें गंध रहता है और पृथ्वी का विशेष लक्षण है, गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षणम, गंधवती पृथ्वी, तत्र गंधवती पृथ्वी। 9 द्रव्यों में से पृथ्वी नाम का द्रव्य कौन सा होगा जिसमें गंध रहेगा? दूसरे किसी भी द्रव्य में गंध नहीं रहता, घी में गंध रहता है। काठिन्य अवस्थापन्न जो वो है घी, उसमें भी गंध आता है, पिघले हुए घी में भी गंध आता है। इसलिए गंध रूपी गुण का आश्रय होने से वैशेषिकों के यहां भी घी द्रव्य है, पृथ्वी नाम का द्रव्य है, गुणवत होने से, क्या नाम, गंधवत होने से। और उसकी दो अवस्था है, यानी घृतम द्रवम, द्रवात्मक अवस्था होने से द्रवात्मक घी है ये, और घृतम कठिनम, तो काठिन्य अवस्था को प्राप्त हुआ घृत है ये कहा जाएगा। तो जैसे द्रवात्मक होने पर भी घी द्रव्य ही है, पिघला हुआ घी भी द्रव्य है, उस घी की, घी का अन्वय पिघले हुए अवस्था के साथ भी है और घी का अन्वय काठिन्य अवस्था के साथ भी है, इसलिए इन दो अवस्थाओं से, अवस्थाओं के साथ अनुसूत जो घृत नाम का द्रव्य है वह घृत नाम का द्रव्य ही की अवस्था द्वय है। जैसे मिट्टी की ही अवस्था द्वय है पिंड और घट, ऐसे द्रवात्मक अवस्था और काठिन्यात्मक अवस्था दोनों में भी घृत का अन्वय है, इसलिए वो घृत अनुसूत है, वह घृत है द्रव्य और वो अवस्था भी घृत की है। ये कहा जाता है कठिन घृतम कठिनम, इसलिए जो काठिन्य है वह द्रव्य ही है और उसका विनाश द्रव्य की ही वो अवस्था विशेष है और उस द्रव्य की ही अवस्था विशेष का विनाश वो बिना अवयव विभाग और अवयव नाश के हुआ, का मतलब द्रव्य का नाश, काठिन्य द्रव्य है और उस काठिन्य रूपी द्रव्य का विनाश अवयव विभाग, कारण विभाग या कारण नाश के बिना हुआ। कारण तो है घृत, वो तो बना ही है, उसका नाश नहीं हुआ, उसका विभाग नहीं हुआ और उसके बिना भी काठिन्य रूपी द्रव्य का नाश होने से परमाणु के नाश के लिए उदाहरण बन सकता है, ये यहां पर वस्तु तस्तु कह करके कह रहे हैं। वस्तु तस्तु घृतम कठिनम द्रवम इति अनुसूत, जो घृत पदार्थ है उसी का परिणाम विशेष है द्रव्यम एव काठिन्यम, अनुसूत जो दोनों अवस्थाओं में अनुसूत जो घृत नाम का द्रव्य उसी का परिणाम विशेष है काठिन्य, इसलिए वो भी द्रव्य है। और नच द्रव्यत्वेपि अवयव विभागात एव तस्य नाश इति वाच्यम्। नच का अन्वय वाच्यम के साथ कर दीजिए। यदि वैशेषिक कहें कि द्रव्यत्वेपि यानी उसमें द्रव्यत्व होने पर भी अवयवों के विभाग से ही काठिन्य रूप द्रव्य का तस्य यानी काठिन्य रूपस्य द्रव्यस्य नाशः अवयव विभागात एव इति वैशेषिकै नच वाच्यम्। वैशेषिकों को ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्यों तो इसलिए कि घृतस्य परिणामिन एकत्वेन, परिणामी द्रव्य जो घृत है वह एक होने से उसका विभाग संभव नहीं होगा। तो घृतस्य परिणामिन एकत्वेन विभाग असंभवात, विभाग संभव न होने से इसलिए परमाणु काठिन्य नाशे तद असंभवाच्च इति भाव। और परमाणु रूपी जो एक काठिन्य है अविद्या का ही एक अवस्था विशेष है और उसके नाश में परमाणु रूपी काठिन्य के नाश में अवयवों का संयोग संभव भी नहीं है, इसलिए तद असंभवात यानी अवयव विभाग असंभवात। क्या होगा कि ये काठिन्य भी अवयव के विभाग से नष्ट हुआ ये नहीं कहा जा सकता द्रव्य होने पर। वह अग्नि संपर्क आदि जो अन्य कारण है उनसे नष्ट हुआ है, अग्नि संपर्क से विलय हुआ उसका काठिन्य का। ऐसे परमाणु का भी जो आकार विशेष है वो आंख से भले ही न दिखे लेकिन है परमाणु, ये शब्द सुनते ही जैसा उन्होंने परमाणु का वर्णन किया ऐसा एक वृत्ति विशेष बनता है, नित्य है, रूपादि गुणों से युक्त है, निरवयव है, ऐसा एक आकार विशेष बुद्धि में बनता है कि नहीं, वृत्ति विशेष। जिस वह बुद्धि का परमाणु ये शब्द सुनते ही बुद्धि में जो आकार विशेष बन रहा है, जो जिस अर्थ विशेष के आकार की वृत्ति बन रही है उसी को परमाणु काठिन्य शब्द से लिया जा रहा है। वह जब तक सृष्टि है तब तक तो परमाणु इस शब्द के प्रयोग से परमाणु शब्द के अर्थ के आकार की जो वृत्ति बनेगी, जिस अर्थ के आकार की वृत्ति बनती है वह अर्थ रहेगा, और प्रलय में वह अर्थ नहीं रहेगा क्योंकि श्रुति कहती है नान्यत किंचन मिशत, दूसरी कोई भी वस्तु नहीं रहती एक शबल ब्रह्म को छोड़ करके। तो द्रव्यत्वेपि अवयव विभागाद एव तस्य नाश इति नचवाच्यम्। घृतस्य परिणामिन एकत्वेन विभाग असंभवात परमाणु काठिन्य नाशे तद असंभवाच्य इति भावः। ये इस प्रकार व्याख्या हुई का मतलब अविद्याच इस सूत्र का जो द्वितीय व्याख्यान है वैशेषिकों के द्वारा किया गया वह भी अन्यथा सिद्ध है। मतलब अविद्या शब्द का अर्थ इन दो द्रव्य नाशक से अन्य तृतीय नाशक का अज्ञान अग्रहण ये भी अविद्या शब्द का अर्थ नहीं कर सकते। वो घृत काठिन्यादि में इन दो नाश हेतु से अतिरिक्त तृतीय नाश हेतु का भी ग्रहण हो रहा है, इसलिए द्रव्य का नाश केवल दो ही हेतु से होता है यह नियम दिखा करके तृतीय हेतु नाश हेतु का अग्रहण ये अविद्या पदार्थ परमाणु के नित्यत्व का साधक होगा ये नहीं कहा जा सकता, ये सिद्धांत ने कहा। अब इस सूत्र की व्याख्या का उपसंहार है तस्माद इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में। किंच प्रलये नाशीत रजो नान्यत किंचन इति अनुनाम नाश सिद्धि तस्मात् न तेषां परम कारणत्वम इति उपसंगरति तस्मादिति। एक तो ये युक्ति हुई, युक्ति के लिए दृष्टांत चाहिए, तो भृत काठिन्य का दृष्टांत मिल गया। और श्रुति भी, जो निर्दोष प्रमाण है श्रुति, वह भी यही बताती है कि प्रलय काल में कुछ भी नहीं रहता सोपाधिक ब्रह्म को छोड़ करके, कारण उपाधि ब्रह्म को छोड़ करके, साभास अव्याकृत को छोड़ करके, साभास अव्याकृत और उसका अधिकरण दो यही रहते हैं, अधिष्ठान, अधिष्ठानभूत ब्रह्म, अव्याकृत, और अव्याकृत में जो चिदाभास अधिष्ठान का आभास, इसको छोड़ करके दूसरी कोई भी वस्तु वहां पर नहीं है। एक मेवा द्वितीय है, वो विजातीय सजातीय स्वगत भेद रहित है। तो प्रलये नाशित रजह, रजह शब्द से छोटा सा जो अणु कहा जाता है उसको लिया जा रहा है। क्यों कहते नान्यत किंचन मिशत, ये श्रुति ये बता रही है कि सबका निषेध है वहां पर। इति अनुनाम नाश सिद्धि, तो प्रलय में कोई नहीं रहता, रज भी नहीं रहता का मतलब अणु भी नहीं रहे, तो नाश की सिद्धि हुई श्रुति से भी, यानी श्रुति मूलक युक्ति हुई है। जो युक्ति यहां पर बताई कि परमाणु का भी नाश होता है घृत काठिन्य नाश के तरह, ये जो युक्ति है, यह युक्ति वेदांतियों की निर्दोष श्रुति मूलक है। श्रुति भी परमाणु का नाश बता रही है प्रलय काल में, तो परमाणु रहा ही नहीं, तो फिर कल्पांतर में जो सृष्टि बननी है वह परमाणु से बनेगी ये नहीं कहा जा सकता, वो भी कार्य कोटि में है। तो जो रहा प्रलय काल में वो प्रलय के बाद में होने वाला जो कल्प, उसमें होने वाले जो पदार्थ आकाश आदि, उसका कारण बनेगा। कौन रहा प्रलय में? ब्रह्म, ब्रह्म में अध्यस्त अव्याकृत, और यही कहो चिदाभास तो रहेगा ही साथ में, और इसी से वो फिर जगत बनेगा। इसलिए तद्ध इदम तरही अव्याकृतम आशीत, ये सारा जो जगत है शुरू में अव्याकृत था। तन नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियत, उसने स्वयं अपने आप को नाम रूप से अभिव्यक्त किया। ये सब श्रुतियां ये बता रही है, मूल कारण ब्रह्म है। इसलिए कहते तस्मात् न तेषां परम कारणत्वम् इति उपसंगरति तस्मात् इति। इसलिए क्या होगा? तो कहते तेषां परम कारणत्वम् न, उनमें परम, तेषां यानी परमाणु नाम, परमाणु को परम कारण यानी जगत के मूलभूत कारण नहीं कहा जा सकता, तत्व नहीं कहा जा सकता, परम तत्व नहीं है वे। तो तस्मात् न तेषां परम कारणत्वम् इति उपसंगरति तस्मादिति। भाष्य में है उपसंहार वाक्य कि तस्मात् रूपादि मत्वात् स्याद् अभिप्रेत विपर्ययः परमाणुनाम, और तस्मात् अपि अनुपपन्नः परमाणु कारणवादः। तो रूपादि मत्व ये परमाणुओं में वैशेषिकों के द्वारा स्वीकार किए जाने से, जो वेदांतियों को अभिप्रेत विपर्यय है परमाणुओं में, कारणत्व का विपर्य कार्यत्व, नित्यत्व का विपर्य अनित्यत्व, अनुत्व का विपर्य स्थूलत्व, यही प्राप्त होगा। परमाणु नाम अभिप्रेत विपर्यय सिद्ध, ये लगा सकते हैं। और कहते तस्माद अपि अनुपपन्न परमाणु कारणवाद, इसलिए भी ये जो परमाणु कारणवाद है यह अयुक्त है, अनुपन्न का अर्थ युक्ति विरुद्ध है। किस कारण से? तो परमाणु में जैसा उन्होंने विशेष अंगीकार किया था उससे विपरीत ही विशेष सिद्ध होने से दूसरे तस्मात् का अर्थ निकलेगा। परमाणु कारणवाद अनुपन्न है, अभ्युपगम विरोध है उनका, परमाणु को जैसा मान रहे थे ऐसा युक्ति से परमाणु सिद्ध नहीं हुआ, मान रहे थे अकारणवत, सिद्ध हुआ सकारण ही। कौन है परमाणु का कारण? कौन सा कारण सिद्ध हुआ परमाणु का? परमाणु सकारण है तो उसका कारण कौन सा है? परमाणु को किसका परिणाम बताया? हाँ, अव्याकृत का, अविद्या का। तो अविद्या परिणाम ऐसा बताया था ना, टीका में शब्द आया था अविद्या परिणामानाम परमाणु नाम अपि विनाश उत्पन्न, ऐसा आया था ना। तो सकारणत्व ही सिद्ध हुआ, मानते थे अकारणवत, मानते थे नित्य, सिद्ध हुआ अनित्य, नष्ट हो रहा है इसलिए, मानते थे अणु लेकिन सिद्ध हुआ स्थूल। ये तस्मा शब्द का अर्थ है कि वैशेषिकों का अभ्युपगम युक्ति विरुद्ध होने से भी अनुपपन्न है परमाणु कारणवाद। ये अपि शब्द पूर्व तीन सूत्रों के द्वारा उक्त जो दोष है उन दोषों का समुच्चयक है। पूर्व दो सूत्रों, तीन सूत्रों से बताए गए दोष तो परमाणु कारणवाद में विद्यमान ही है और एक दोष में बढ़ोतरी हो गई, इसलिए भी परमाणु कारणवाद अनुपन्न है। वेद व्यास जी यही नहीं रुकते, कहते और भी दोष है इसमें परमाणु कारणवाद में, इसलिए मुमुक्षु को सर्वथा अनुपादेय है श्रेय साधनत्वेन रूपेण परमाणु कारणवाद। हाँ, बुद्धि की तीक्ष्णता के लिए भले ही इसका अध्ययन कर ले, छोड़ने के लिए पहले अध्ययन कर ले और फिर पूर्व पक्ष के रूप में समझ करके इधर वेदांत में आ करके उसे छोड़ दें, लेकिन यही परम सिद्धांत है या नहीं? शास्त्र से अविद्या का स्वरूप भी जानते हैं कि नहीं? अध्यास का स्वरूप भी जानते हैं कि नहीं? वेदांत में इतना लंबा चौड़ा अध्यास भाष्य लिखा भाष्यकर भगवान ने, किस लिए? हेयता के लिए। इसलिए परमाणु कारणवाद का अध्ययन न करिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जान करके छोड़ दे इसे, इसे जाने छोड़ने के लिए जान ले, जैसे अध्यास को जानते हैं, जैसे काम क्रोधादि दोषों को भी तो शास्त्र से समझ लेते हैं उनका स्वरूप, वो किसके लिए? छोड़ने के लिए। शास्त्र में दो प्रकार के पदार्थों का प्रतिपादन है, कुछ उपादेय कुछ अनुपादेय। अनुपादेय पदार्थ का जो स्वरूप बताता है शास्त्र उसे समझ करके उसे छोड़ दें, और उपादेय पदार्थों का स्वरूप शास्त्र से समझ करके उसे प्रयत्न से अपना ले। अब इस अधिकरण के पांचवें सूत्र का विचार प्रारंभ होता है। पांचवें सूत्र का जो अवतरण भाष्य है उसे पहले देखिए, फिर पांचवें सूत्र का उच्चारण करके अर्थ कर लेते हैं। ये कहते हैं कि गंध रस रूप स्पर्श गुणा स्थूला पृथ्वी, पृथ्वी स्थूल है उसकी अपेक्षा सूक्ष्म है जल, और सूक्ष्मतर है पृथ्वी की अपेक्षा तेज, और पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्मतम है वायु। ऐसा क्यों? ये चार पदार्थ, चार जो भूत है, एक को कहा जा रहा है स्थूल, दूसरे को कहा जा रहा है सूक्ष्म, तीसरे को कहा जा रहा है सूक्ष्मतर, और चौथे को कहा जा रहा है सूक्ष्मतम। इन चारों में ही जब स्थूलता और सूक्ष्मता के तारतम्य को देखते हैं तो पृथ्वी स्थूल है। पृथ्वी के स्थूलता का प्रयोजक क्या है? तो कहते इसलिए पृथ्वी स्थूल है कि उसमें रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, चारों गुण है। इसलिए लोक में पृथ्वी को देखा जाता है पानी की अपेक्षा स्थूल। स्थूलता का प्रयोजक हुआ चारों गुण इसमें रहना, जिसमें अधिक गुण होंगे वह स्थूल, जिसमें कम गुण होते जाएंगे वह सूक्ष्म। तो गंध रस रूप स्पर्श ये चारों गुणवती पृथ्वी होने से वे स्थूल है। इसमें से गंध कम हो गया पानी में, तीन ही गुण रह गए, तो पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है पानी। कहते हैं रूप रस गंध स्पर्श गुणाः सूक्ष्मा आपः, और पानी से भी एक गुण कम हो गया रसात्मक, तेज में तो सूक्ष्मतर हुआ। रूप स्पर्श गुणम सूक्ष्मतरम तेजः, स्पर्श गुणः सूक्ष्मतमो वायु, और तेज में जो रूप एक गुण था अधिक, वो स्पर्श तेज में नहीं, एक वायु में नहीं है, इसलिए जो है वायु तेज की अपेक्षा भी सूक्ष्मतम है। तो स्पर्श गुणः सूक्ष्मतमो वायु इत्येवम् एतानि चत्वारि भूतानि उपचित अपचित गुणानि स्थूल सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम तारतम्ये उपेतानि च लोके लक्षन्ते। ये जो चारों भूत हैं, इन चारों भूतों में जब गुणों का उपचय होता जाएगा, यानी बढ़ते जाएंगे गुण, तो ये तार्क में देखा जाता है कि सूक्ष्मतरत्व, सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व, एक एक गुण बढ़ गया, जिसमें एक ही गुण था तो सूक्ष्मतम, दो गुण वाला सूक्ष्मतर, तीन गुण वाला सूक्ष्म, चार गुण वाला स्थूल, ये तार्क में देखा जा रहा है। किसके कारण? गुणों के उपचित होने से और अपचित होने से। उधर से देखते हैं पानी में एक गुण कम हो गया, अपचय हो गया गुण का, तो सूक्ष्मता, तेज में और दो गुणों का अपचय हुआ तो सूक्ष्मतरत्व, और वायु में तीन गुणों का अपचय हुआ तो सूक्ष्मतमत्व। गुणों का अपचय सूक्ष्मता के तारतम्य का हेतु है, और उपचय गुणों का उधर स्थूलता की ओर ले जा रहा है, ये तारतम्य देखा जा रहा है इन चारों भूतों में लोक में। इसी को दृष्टांत बना करके वैशेषिकों के जो परमाणु हैं, पृथ्वी के परमाणु माने हैं उन्होंने, जल के परमाणु, तेज के परमाणु, वायु के परमाणु, वायु के परमाणु में एक ही गुण माना है, तेज के परमाणु में दो, जल के परमाणु में तीन, पृथ्वी के परमाणु में चार। ते परमाणुओं में भी तार गुणों का उपचय अपचय है, तो जैसे लोक में इन भूतों में गुणों का उपचय अपचय होने से स्थूलत्वादि तारतम्य देखा गया, ऐसे वैशेषिकों के चारों परमाणुओं में, चतुर्विध परमाणुओं में गुणों का उपचय अपचय होगा या नहीं होगा? गुणों का उपचय अपचय मानेंगे कि नहीं मानेंगे? यदि मानेंगे तो फिर ये तारतम्य मानना पड़ेगा, स्थूलता सिद्ध हो जाएगी। और कहते हैं कि पारिमांडल्य सभी परमाणुओं में है, तेज वायु के परमाणु, वायु का परमाणु भी पारिमांडल्य परिमाण वाला और पृथ्वी का परमाणु भी पारिमांडल्य परिमाण वाला, और गुणों का उपचय अपचय है इनमें। वायु के परमाणु में मात्र एक गुण, पृथ्वी के परमाणु में चार गुण, तो गुणों का उपचय होने से स्थूलता आनी चाहिए जैसे लोक में देखी जा रही है, और गुणों का अपचय होने से सूक्ष्मता आनी चाहिए। चारों के चारों परमाणु गुण के उपचय अपचय से युक्त होने पर भी समान पारिमांडल्य परिमाण से युक्त कैसे रह पाएंगे, ये सब चर्चा आ रही है द्वितीय चतुर्थ सूत्र में, चतुर्थ पंचम सूत्र में, इस अधिकरण का जो पंचम सूत्र है इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।